Thank you. A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Doncs us informem de l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 6 al Pla de la Catedral actuarà la cobla La Principal del Llobregat. Passem a diumenge. Diumenge a 11:45 del migdia al Pla de la Catedral actuarà la cobla Ciutat de Girona. I també diumenge, però a la plaça de les Masies, a Horta, hi actuarà la cobla Rambles.